Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս հաղորդաժամի հյուրն է Թեհրանահայ Անի Զաքարյանը, ով այս ամռանը բարեգործական առաքելությամբ Արցախում էր։ Իդեմս նրա կփորձենք ցանոթանալ Իրանահայ մեր քույրերի կյանքին ու կենցաղին, նրանց առօրյային ու սովորույթներին։ Անին ամուսնացած է, ունի 1 առուս զավակ։ Մեր զրույցի սկզբում հետաքրքրվեցինք այցի նպատակներով։ Եկել ենք Արցախ, որպեսզի կարողանանք մի հատ փոքր աշխատանք կատարենք մեր հայրենակիցների համար։ Շատ փոքր է, չնչին, բայց հուսով եմ սրանից հետո կարողանանք ավելի մեծ քայլեր ունենանք։ Մեր ժողովուրդը զոհվելով, իրենց արյունը թափելով մեր երկիրը պահում են, իսկ մենք ասենց փոքր գործերով ենք կարող հատուցել նրանց։ Կոնկրետ ինչ եք սովորեցնելու մեր հոմուհիններին։ Մի քանի աշխատանքներ եմ բերել կտորի վրա։ Կտորի վրա տարբեր աշխատանքներ է կարող ձեռագործից բռնած միջև, խրտիկներ, փափուկ ձեռքի աշխատանքներ, շատ պետք են գալիս մանկապարտեզներում, վաճառելու նպատակով, նոր տարվա զարդեր, հուշանվերներ, շատ գեղեցիկ աշխատանքներ է կարող սարքել նրանցով, եւ այդ կտորը, որ բերել եմ ծանոթացնել մեր սիրելիներին, դրանով աշխատելը հեշտ է։ Նպատակը, որ մի քիչ ծանոթանան մեր մոտ եղած ապրանքների հետ, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանան իրենց աշխատանքներ կատարել։ Ով է ձեզ սովորեցրել, ումից եք սովորել այդ ձեռքի աշխատանքը։ Ձեռքի աշխատանքներ իրականության մեջ մի քանի պահ մենք դպրոցում սովորել ենք, բայց այժմ փոքր ես լինում, սովորում ես չուզելով, որ ես ինչ կարա, մամա դու օգնիր, էսենց, բայց դրանից հետո մայրս շատ գեղեցիկ աշխատանքներ անում, շատ ասեղնագործ, ձեռագործ, մաքուքակար, ամեն ինչը։ Ինչ որ սովորել եմ, իրանից եմ սովորել, եւ հուսով եմ, որ կարողանամ փոխանցեմ գոնե դրա կեսը։ Տատիկս էլ, այո, հիմա էլ ունեմ, տատիկս հիմա էլ կա, շատ ուրախ է, բայց հիմա էլ հենց այդ տարիքով, որ մոտավորապես 95 տարեկանը, էլի ձեռքի գործով զբաղվում է աշխատանքներով, այո։ Տեսողությունը թույլ է տալիս 95 տարեկան։ Այո, տեսողությունը թույլ է տալիս, եւ ավելի շատ կարող եմ ասել իր այդ երանդը։ Տարիքը կարևոր չի, պետք է հոգիդ ուրախ լինի, սիրտդ ուրախ լինի։ Եթե փորձենք բնութագրել ձեր գերդաստանի կանանց, այ ասենք տատիկ, մայր, հուրակույր, մորակույր, ինչպես կբնութագրեի։ Տատիկս, մամաս շատ հայ են, շատ հայ են, մորակույրս, եթե անգամ մի բան, մի բառ հակառակ ես ասում, դա չեն ընդունում, բայց սխալ է, ընդունեք, ասում են, չէ, որովհետև հայ մերն ա ու էսա, թե քո սխալը ճիշտ է արդեն։ Ես իրանց գիտնա, բայց ճիշտ է, շատ հայ են, այդքան եմ կարող ասել։ Ինչ որ ես եմ հասկացել իհարկե հայությունից ու հայ լինելուց։ Ձեր մայրն ինչ է փորձել ներարկել ձեր մեջ, փոխանցել ձեզ։ Սիրել հայրենիքը ինչպես որ կա, բոլոր թերություններով։ Ինչ որ կա դա մերն է, եւ քանի որ մերն է, պիտի սիրենք ու հարգենք, առաջանանք, պետք է աշխատենք, որ կարողանանք մի կերպ առաջ գնալ։ Պիտի օգնենք, ինչով որ կարող ենք։ Չգանք ու անընդհատ ասենք՝ «Վատեր, վատեր, վատեր չէ»։ Եթե կարող ես մի բան անես, արա, իսկ եթե չէ, գոնե մի խոսա դրա մասին։ Ընդունում ենք մեր հայրենիքը, Հայաստան աշխարհը, Արցախից բռնած, ինչպես որ կա։ Ուզում ենք եւ ձգտում ենք, որ առաջանա։ Իսկ երբ ամուսնանում էիք, մայրիկից ստացած ամենամեծ դասը ո՞րն էր։ Ես որ ամուսնացա, ապրեցի ամուսնուս ընտանիքի տանը։ Դե մեր մոտ այդքան էլ ընդունված չի, որ ապրեն ընտանիքի հետ, այսինքն արդեն այնպես է դասավորված, որ ամեն մարդ իր առանձին տունն ունի։ Մեկ տարի իրար հետ ապրեցինք եւ հիմա ես ասեց, որ ոչ մի տարբերություն չունի։ Ես էլ ծնող եմ, նա էլ քո ամուսնու ծնողն է։ Ուրեմն, եթե հարգանքով լինեք, կարող եք միասին լավ կյանք ունենանք։ Եվ իսկապես մեկ տարուց հետո Աստված ուսեց, մենք էլ լավ միասին ապրեցինք ու նրանից հետո մեր առանձին բնակարան ունեցանք։ Ո՞րն է հարս սկեսուր հարաբերությունների պահպանման ոսկե օրենքը։ Գիտեք ինչ է, հարս սկեսուր գրեթե դարել է մի հատ անեկդոտ ամենիս համար։ Դա հավերժական խնդիր է։ Հավերժական խնդիր է։ Դա հավերժական խնդիր է։ Հա, բայց ես ուղղակի, որովհետև ինքս տղա ունեմ եւ ամեն քայլի ինձ հուշում են, որ դու ել ես սկեսուր դառնալու, հիմակվանից ինձ պատրաստում են, որ եթե ինչ որ ինձ համար հաճելի չի եղել, ես դա անկարելի անեմ իմ հարսիս նկատմամբ։ կաշխատեմ, գոնե կաշխատեմ այդ բանը, բայց ուղղակի ոչ մի բան չեմ տեսել նրանցից, որ այդքան էլ սրտնեղն է, բայց ուղղակի տարիքի հարցը շատ դերակատարում, վերջապես նոր ես, մի հատ հարս նոր տուն ամուտք գործում, մի քիչ իմ կարծիքով մեծերը պետք է ավելի ուշադիր լինեն։ Դուք դա կանեք ձեր հարսի ապագա։ Հուսամ, ես հիմատվանից ինձ պատրաստում եմ դրա համար, բայց հուսում եմ, որ անեմ։ Ինչ եք փորձում ձեր զավակին ներարկել։ Նույնը, ինչ որ ես եմ սովորել, ինչ որ ընտանիքից եմ սովորել, աշխատում եմ, որ զավակիս էլ նույնը սովորեցնեմ, բայց մի քիչ կարծես հիմա դժվար է, այլ է, մի քիչ չեն լսում, բայց աշխատում եմ։ Հայրն ավելի շատ ներդրում ունի Հայրը, երկուսն է, դե մայրը, գիտեք, մայրը շատ ավելի շատ է երեխային հանդիպում, հրավոտից իր մոտ է, գիտեք, հետ տարբերությունը կա, բայց երբեք դենց չի եղել մեր տան մեջ, որ ես հորը անտես եմ, ասել եմ, որ ինչ-որ պիտի, պետք է նախ հորդ էլ հարցնես, հորդ հետ պետք է խոսենք, ինչու՞ չէ, շատ դեր է ունեցել ամուսինս հետ։ Ձեր ամուսնու մեջ ամեն շատ ինչն է գնահատում։ Ես ու ամուսինս, երևի առաջին հերթին, որ տեսա, դեմքից դուր եկավ, երևի այդքանը, միությունում ենք հանդիպել իրար, բայց հիմա, չնայած սար ու ձոր է մեր տարբերությունը, սար ու ձոր, բայց իրա մեջ կա այն բանը, որ ամեն ինչ ներում ենք իրար, այսինքն շատ լավ ենք կարողանում ներենք եւ շատ հեշտ անցնենք մեկս մյուսի դժվարությունից, ինձ թվում է շատ մեծ առավելություն մեր կյանքի մեջ, հենց այդքանը։ Իսկապես շատ մեծ բան է ներել, բայց կա բան, որ չեք կարող ներել։ Չգիտեմ, չգիտեմ, չէ, չգիտեմ ինչա, որ չեմ կարող ներել, ամեն ինչ էլ կարելի է ներել, կյանքը պիտի հեշտ վերցնես, որ հեշտ լինի, ապրես ու իր ամեն բարկյանից հաճույքը տանես, թեկուզ Աստված ոչ չեմ, որ սխալ գործ չանենք, Աստված էլ մարդուն ստեղծեց, սխալվեց իր կարծիք։ Ասում են տղամարդը սիրում է աչքերով, գին ականջներով, ամենալավ հաճույքախոսությունը, որ երբևէ լսել եք, ո՞րն է։ Հաճույքախոսություն, չգիտեմ, հանկարծ եմ լսում, շատ չեմ լսում, երբ որ հավաքված ենք, կենաց ենք խմում, ամուսինս էս սովորել է և խմում է գեղեցիկ սեռի կենաց, դա լավ է լինում, բայց եղել եմ նախկինում, էլ հիմա այդքան էլ չէ, երևի արդեն սովորական է դարձել, ես իրենից այդքան էլ չեմ պահանջում, բայց հանկարծ որ ֆիլմ ենք նայում, դե գեղեցիկ խոսում են, ասում արա, արի լսի, մի քիչ սովորիր, որ դու էլ ինձ սենց խոսքեր ասես։ Ինչ է կարծում 21-րդ դարում հայուհին ինչ մարտահրավերների է դիմակայում, ինչ դժվարությունների հետ է առնչվում և ինչպես է հաղթահարում։ Ես կարծում եմ 21-րդ դարի դժվարությունը չի, ես կարծում եմ այն օրվանից, որ մեր հայը ստեղծվել է, նույն խնդիրն ու դժվարությունն ունի մինչև հիմա և երևի ունենա գալիք ապագայում էլ, կրթել ու դասյարակել մեր երեխաներին, մեր ընտանիքին, աշխատել թե որպես ծնող, թե որպես հայկին, թե որպես զինվոր, թե որպես դրսի աշխատող, ամեն ինչ իմ կարծիքով հայ կնոջ պարտականություն ունի և բոլորն անում են, կարող է մի քիչ շատ բոլորի մեջ դա ստացվում է, բայց ամենն ունեն այդ կարծիքը։ Չգիտեմ, ինչքանով եմ ճիշտ պատասխանել, բայց իմ կարծիքով դժվարությունը 21-րդ դարվա չի, ամեն ժամանակահատվածում դժվարություն եղել է կա ու կմնա մեր հայ կանանց համար։ Հատկապես դրսում, Սփյուռքում հայ ինքնության պահպանման հարցում կարծում եմ անժխտելի է հայուհու դերը, այս առումով հայ կանայք ինչպես են փորձում պահպանել իրենց զավակներին ուծացումից, պահպանել իրենց ազգային ինքնությունը, իրենց դիմագիծը։ Ես եղել եմ Իրանում, այնտեղ եմ ծնվել, Թեհրանում եմ մեծացել, ես միայն Իրանից տեղեկություններ ունեմ, Սփյուռքից, Ամերիկայից, Եվրոպայից տեղեկություն չունեմ, բայց մեր ժողովուրդը, այն համայնքը, որ ապրում է Իրանում, իր կյանքի ամենաբարձր տեղը և առաջին տեղում դրված է իր ազգությունը, կրոնը հետո, այսինքն կրոնը ազգությունը մի ատեղ, երեխան որ ծնվում է, երեխան մեծանում է հայի հոգով, հայի ընտանիքում, հայ գրքերը շուրջը, մանկապարտեզից բռնած մինչև դպրոցը ավարտում է հայկական շրջանա լինում, համալսարանից արդեն գնում է երեխան այն ասպարեզը, որը պարսիկների հետ է շփվում, շատ դժվար է, բայց ուրախությամբ ու հպարտությամբ եմ կարող ասել, որ մենք այնքան ենք հաջողել մեր գործի մեջ, որ եթե ուզենանք հաշվենք 500 տարի առաջվանից, եթե հայերը եկել են Իրան, մինչև հիմա մատահաշիվ են այն մարդիկ, ովքեր ամուսնացել են և ձուլվել են պարսիկի հետ։ Այսինքն խառնամուսնությունները մարդների վրա կան։ Այո, շատ-շատ քիչ են եղել, ես ասում եմ, Եվրոպայի և Ամերիկայի մասին չեմ խոսում, քանի որ տեղյակ չեմ, իսկ մեզ մոտ նման ձևա եղել, Այսինքն կրոնն է հետ պահում թե այլ։ Ինձ թվում է երկուսը միասին։ Տեսեք, Եվրոպայում դու մտածում ես, որ լավ, ոչինչ, որովհետև կրոնը գոնե նույնն է, քրիստոնյա է, բայց մեզ մոտ թե կրոնն է տարբեր, եւ թե ազգությունը։ Ազգությունը ինձ պարզապես շատ կարեւոր է, որովհետև դու մենք ազգի պահպանման խնդիր ունենք, մենք առաջ հայ ենք, հետո քրիստոնյա, այսինքն մեզ այդպես են դպրոցում սովորացրել, ես առաջ հայ եմ, հետո եմ քրիստոնյա, ուրեմն ազգությունը մեզ համար շատ կարեւոր է, եւ մենք պահել ենք, պահպանում ենք շատ նեղությունով, շատ դժվարությունով։ Իսկապես եմ ասում, եթե մենք Իրանում, այդ երկրում, որ ծնվել ենք ու մեծացել ենք, եթե ուզենայինք, այսքան բծախնդիր չլինեինք մեր ազգի եւ կրոնի նկատմամբ, մենք շատ ավելի բարձր տեղերի էինք հասել փողի տեսակետից, իրավունքների տեսակետից։ Մենք հիմա անգամ, եթե դու կարողանաս ամուսնանաս մի հատ պարսիկի հետ, շատ հանգիստ կարող ես համասարանի այն ճյուղերը գնաս, որ հիմա թույլ տրված չի ինձ որպես, այսինքն կան նման սահմանափակում մեր փոքրամասնության համար։ Իհարկե, իհարկե որ կան։ Դինդ երկիրն է, պիտի մի քիչ էլ սահմանափակվի, ինչպես կարելի է։ Դուք ասեք ձեր առաջին գործը ո՞չ է դա օտարազգի։ Կտա՞ք։ Իսկ ասենք կառավարությունում, խորհրդարանում ներկայացված է հայ ներկայություն, խորհրդատու ունեն, խորհրդարանում կան երկու հայ ունենք, այո, հյուսիսային ու հարավային մասը, ու երկու հոգի ներկայացուցիչ ունենք մենք խորհրդարան։ Իսկ կառավարությունում, ասենք, նախարար ոչ կա։ Ոչ, որովհետև դա իրանց օրենքն է, պետք է լինես պարսիկ, մուսալման։ Դե մենք հոմոսալման չենք, որ կարողանանք լինենք։ Դուք շրջում եք գլխաշորով, ինչպես որ պարսկու հիմները, բացի դրանից ուրիշ ինչ սահմանափակումների է ենթարկում հայ հիմները։ Ոչ մի։ Իսկապես մենք լավ ենք ապրում, և մեզ հարգում են, ու հարգված ենք այնտեղ։ Մենք մեր միջուներում, տներում ազատ ենք, շատ հանգիստ ենք։ Եվ վերջում կխնդրեի ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին։ Նախ առողջություն։ Հուսով եմ առողջ լինեք, սիրելիներս, եւ ժպիտը անպակաս ձեր դեմքից։ Ժպտալով ու ուրախ լինելով կարելի ամեն ինչի հասնել, ամեն հաջողությունի։ Հուսով եմ Աստված տա այն օրը, որ պատերազմը վերջանա մեր երկրում, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ձեր հետ միասին ուրախանանք։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է, մեր հյուրն էր իրանահայ Անի Զաքարյանը։ Մեր հանդեսի երկրորդ էջում առաջարկում ենք ծանոթանալ այն ծիսական ավանդույթներին, որոնցով ուղեկցվում էին արցախյան հարսանիքները։ Մեր նախորդ հաղորդումներում արդեն անդրադարձել ենք խնամախոսության, նշանադրության և հարսանեկան մի քանի արարողությունների, այսօր կանդրադառնանք հարսնառի ու պսակի գնալու արարողության որոշ մանրամասների։ Հարսնառը հարսի տուն գնալու արարողությունն էր։ Թագվորի քույրը կամ հարսը, այն սկուտեղը, որի մեջ դասավորված էր հարսնացուի քթեթը, այսինքն հանդերձների փաթեթը, դրել է գլխին, մի այլ սկուտեղը, որի մեջ հարսնացուի տնեցիների համար նվերներ էին, դրել է մի երիտասարդի գլխին, ու երկելով, պարելով, հրացանից կրակելով թագվորի հետ գնացել հարսնացուի տուն։ Այստեղ սկուտեղները գլխներին դրած հարսնու երիտասարդը պարել են։ Մոտեցել է հարսնացուի մայրը և սկուտեղներն ստանալու համար նրանց նվերներ տվել՝ թաշկինա, գուլպա և այլն։ Հարսնացուի թագի տակի շորերն անմիջապես տարել են այն սենյակը, որտեղ էր հարսներով և ընկերուհիներով շրջապատված հարսնացուն։ Այստեղ հարսներից մեկը, որ նարու առաջնեք զավակուն էր, ընտրվել է գլխավոր և սկսել հարսնացուին հակցնել հարսանեկան հագուստը։ Այդ ընթացքում ընկերուհիները մեղմ ձայնով երգել են, հարսնացուին գովել։ Հարսնացուն սաստիկ զգացված լաց է եղել, ընկերուհիների հետ ողջակուրվել է, եկել է մայրը փաթաթվել նրան ու խրատել։ Գլխավոր հարսը սանրել է նրա մազերը, հյուսել ու մի համբույր տրոշմել նրա ճակատին։ Երբ նրան հագցրել վերջացրել է, կանչել է խաչեղբուրը, որ գոտին կապի։ Նա գոտին 3 անգամ անցկացրել է հարսնացուի վզով ու կապել մեջքին, բարեմաղթելու, որ նրա առաջնեկը տեղա լինի։ Հետո հարսնացուի հայրն է գրկել աղջկան, համբուրել ու խրատներ տվել, ապա մայրը։ Այդ նույն ժամանակ տղամարդկան սենյակում թագվորն է հակել իր հարսանեկան շորերը։ Արցախում հարսը և նրանից աջ և ձախ կանգնած հարսնակույրերը հանդերձ հագցնող կնոջ առաջնորդությամբ դուրս են եկել սենյակից։ Հարսը դանդաղ քայլերով մոտեցել, կանգնել է թագվորի աջ կողմում, ձախում քավորն է կանգնած սպասել։ Թույպաշին, քավորի փեսան, հորեղբոր տղան կամ մոտ ազգականը, ծայրին մետաքսե թաշկինակ կապած մի երկար ձող բռնած առաջ է ընկել։ Դհոլ զուռնայի հնչյունների ներքո ներկաներին առաջնորդել են եկեղեցի։ Թագվորին ու թագուհուն շրջապատած մակարները ուռա են բղավել, պարել են գինի ուղի խմել, ատրճանակներից կրակել։ Մակարներից մի քանիսը ծառերը ձեռքներին բռնած պարելով առաջ են եկել։ Ծառերը պատրաստել են աղջկա տանը, աղջիկները հատկապես փեսացուի առջևի ստանելու համար։ Դա գույնզգույն թելերով զարդարված մի կտոր տախտակի վրա ամրացված փայտ էր, որի վրա կապված էին ուրիշ փայտեր, սրանց վրա էլ խնձոր, տանձ, նուր և այլ մրգեր։ Ծառի ճյուղերը միմյանց են միացրել քիշմիշ և սիսեր շարած թելերով։ Ծայրին էլ մի մորթած մաքրած հավ, գլուխը վզին կարած, այնպես որ հավն ամբողջությամբ պատվի քիշմիշով։ Մեջքին էլ նույն քիշմիշով մի թամբ են շինել, իսկ որովայնը լցրել են թթվեղենով։ Երբ հասել են եկեղեցի, մի քանի մակարներ պահապան են կանգնել եկեղեցու շուրջը, որպեսզի որևէ թշնամի հարսին ամուլ դարձնելու նպատակով քարչի գցի եկեղեցու կտուրին։ Մյուսները մտել են եկեղեցի։ Թոյպաշին իսկույն քահանային է հանձնել տանտիրոջ համրիչն ու խնդրել զուգին պսակել։ Այստեղ էլ թագվորի քույրերն են հսկել, որ չարամիտ կանայք թել չագուցեն, ամուլ չդարձնեն հարսին։ Եկեղեցում քահանան կատարել է պսակի խորհուրդը։ Թագվորի ու թագուհու խոստովանությունից և նրանց համաձայնությունն ստանալուց հետո քահանան սկսել է պսակի խորհուրդը։ Երկուսին չոքեցրել է սեղանի առաջ, իր շուրջյառը տոնական երկար զգեստ գցել է գլխներին։ Այդ ժամանակ թագվորն իր գրպանից մի խնձոր է հանել, որի մեջ դրամ կար, և ծածուկ տվել թագուհուն, երբեմն էլ մրգեղեն է միայն տվել։ Երբ քահանան գինու բաժակ նորնել է ու տվել թագվորին, մոտեցել է հարսնակույրը և թագվորի խմելուց հետո նրա ձեռքից վերցրել ու մնացածը խմեցրել է թագուհուն։ Պսակի խորհուրդը կատարելուց հետո բոլորը մեկ-մեկ մոտեցել, համբուրել են թագվորի ձեռքի ավետարանն ու խաչամփույր դրել։ Այս արարողակարգի ավարտից հետո բոլորը շարժվել են դեպի դուռը, բայց արդեն թագուհին թագվորի կողքով քայլելու իրավունք չուներ։ Պսակի կարգից հետո նա թագվորից ցածր է համարվել և ստիպված էր ամեն ինչում նրան հետևելու։ Եկեղեցուց դուրս գալիս քավորը հանել է թուրն ու խրել դռան վերևը, որ փեսան ու հարսը տակով անցնելիս սատանաները չկարողանան նրանց խփել։ Երբ դուրս են եկել եկեղեցուց, մակարների ուրախությունն իր գագաթնակետին է հասել։ Պար, ուռաններ, հրացանածություն, երթը շարժվել է դեպի հարսանքատուն, հարսի տուն։ Ճանապարհին հարսի կամ փեսայի բարեկամները, ինչպես նաև քավորը, նորապսակներից խնդրել են իրենց տերների մոտ դադար առնել։ Թագվորին ու թագուհուն նվերներ են տվել, մակարները նրանց առաջ պարել, տանտերերի բաշխած գինի ուղին են խմել ու կատակել։ Հեռու բարեկամները մի աման ձվածեղ, հալվա, կարմիր ձու, փլավ, ընկույս, խմիչք են բերել։ Նախ մի բաժակ տվել են թագվորին ու թագուհուն, ապա մակարներին։ Մի քանի բարեկամ կանայք էլ իրենց տան մոտ հարսին ու փեսային դիմավորելիս կտուրից ընկույզ են շարտվել նրանց վրա։ Երբ երթը հասել է հարսի տուն, մակարներից երկուսը պարել են, մեկը հավը, մյուսը դաշույնը բռնած։ Խավուրը դաշույնը մակարից վերցրել, տվել է թագվորին, որ նա հավիվիզը կտրի։ Երբ թագվորը հավիվիզը թերցրել, բոլոր մակարները ուռա են բղավել, գովել նրա քաջությունը։ Բոլորը տուն են մտել, գորգերի ու ներքնակների վրա նստել։ Դհոլ զորնայի նվագը շարունակվել է։ Հարսին նստեցրել են սենյակի մի անկյունում, իսկ թագվորին, քաբորի և փեսեղբոր հետ կանգնեցրել են վարակույրի մոտ։ Եսօրի բոզբաշ, տոլմա, կորեկ են մատուցել։ Սկզբում ճաշել են տղամարդիկ։ Թագվորը կանգնած տեղից չի շարժվել, կանգնել սպասել է մինչև բերանբացը բերեն։ Ամերոջ կողմը, տեսնելով կանգնած թագվորին, անմիջապես նվեր է հանձնել նրան՝ երկու զույգ գուլպա ու մեկ գդակ և այլն։ Խնջուկի համար պատրաստվել է հատուկ հալվա, որն անպայման մեկ առ մեկ բոլորին բաժանվել է։ Երբ որևէ մեկին չի ասել, այդ պատականությունը ստանձնած գյուղի գզիրը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Ճաշի ավարտից հետո թագվորն ու քավորը խոհարարի համար ափսեի մեջ 20-ից 40 կոպեկ են դրել։ Տղամարդկանցից հետո կանայք են նստել հացի։ Սովորության համաձայն կանայք պետք է կանչ անեին և գոյացած գումարը հանցնեին հարսի մորը։ Երբ բարեկամները հեռացել են և միայն մոտ ազգականներն են մնացել, մակարները թոյպաշին խնդրել են բերել ցույց տալ հարսի օժիտը։ Թմբկահարը օժիտի իրերը մեկ-մեկ վերցնելով ցուցադրել է։ Երեկոյան պատրաստվել են թագվորի տուն գնալու։ Արարողակարգի մյուս մանրամասների մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Այսօր այսքանը ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց Մելանյա Միլոնյանը, մոնտաժը Դարիկո Ոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։Get it.